Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Сапега спыніў позірк шэрых вачэй на доктары. «Вы што, гер Лотман, думаеце, у мяне ў слуцкім замку шпегаў няма? Да тут уся зямля нашпігаваная шпегамі, як шынка часныком. Шпегі тут, шпегі там, двайныя, трайныя, і ўрэшце ўсё ўпіраецца ў тое, хто каго першы прадасці купіць. Мне данеслі... Панна Саламея Рэніч, якую, як вы сцвярджаеце, добра ведаеце, жывая. Але дзе князь яе трымае, ніхто не здагадваецца». Лёднік не стрымаў уздыху. Палёгкі Асапега толькі махнуў рукой. А ці можна гэтаму верыць? І ў любым выпадку яе сцерагуць так, што падабрацца немагчыма. Лёднік сціснуў вусны. «Але я змагу. Радзівіл мне паверыць, я цяпер немец, што прыехаў разам з панам Пфальцманам дэманстраваць новую магутную зброю. Я вядомы доктар, што пацвердзіць той жа Пфальцман. Мае паслугі могуць спатрэбіцца ўсім, нават князю Гераніму». Сапега адбегся ў другі кут пакоя і пачаў калматіць свой парык, раздумваючы, Вырвіч скарыстаўся момантам, каб высветліць адносіны са слугою. «Што значыць, я змагу, а я?» «Твая місія закончана». Лёднік быў суровы, як вецер у лютым. Ліст перадаў, дукаты атрымаў, усё. «А гэта мая асабістая справа. Няма ніякай патрэбы рызыкаваць жыццём высакароднага шляхціца дзеля беднай мяшчанкі». «А я не дазваляю табе выпраўляцца без мяне!» выразна шапнуў Пранціш, дастаўшы на хвілю з кішэні складзеную паперу аб куплі алхіміка. «Турное хлапчо!» прасычэў Лёднік. Ягоны худы твар ажно плямамі пайшоў. «Застанешся тут!» «А не табе загадваць! Вось я захачу і зусім нікуды цябе не адпушчу!» З задавальненнем прасычаў адказ Пранціш, які нізавошта не хацеў упускаць магчымасці паўдзельнічаць у небяспечнай цікавай прыгодзе. «Табе ж нельга совацца ў замак, бо можа нехта пазнаць нават у нямецкім строі». «Маё жыццё нічога не каштуе!» Доктар ледзь з жоўцю са злосці не пляваўся. «Ну як жа? Каштуе!» шматзначна прамовіў Пранціш, намякаючы на свой шэлях. Алхімік нарэшце заторкнуўся, злосна пазіраючы на шкаляра. Сапега вярнуўся да стала, не зважыўшы на раз'ятранае перашэптванне гасцей. «Можа быць, і варта ўзяцца за чапялу, калі меч зламаны. Але тады я павінен адпусціць да Радзівіла машыну, якую вы называеце смяротнай зброяй, а ён немаведама, што з ёю наробіць». Сапега адсёрбнуў са срэбнага кубка кавы, тая, відаць, зусім астыла, таму што ён скрывіўся, выплюнуў яе назад, але слугу клікаць не стаў, не жадаючы, відаць, лішніх вушэй. «Ваша княская міласць, наколькі я змог разгледзець, гэтая машына занадта марудная, неразваротлівая», – напружаным голасам загаварыў Лёднік. «Эфектнасці ў ёй больш, чым рэальнай карысці. Новы вадзяны рухавік – рэч ненадзейная. Такія часам эксперыментаў часта узрываліся. Хуткасць такой машыны будзе не хутчэй за 3 вярсты ў гадзіну, чалавека не абгоніць. Да таго ж на сваім паліве праедзе не больш паўвярсты. Яна будзе палохаць, але не забіваць арміі». «Што ж...» Сапега зноў забегаў туды-сюды, кратаючы рукамі то посуд на стале, то кандэлябры, то ўласны нос. «На такую рызыку можна было б пайсці, калі б я быў пэўнены, што Вам удастся привести до мяне дачку полоцкага кнігара живой? Я вызвалю яе, альбо памру сам, запэўніў лёднік такім тонам, што сумніву ўзнікала не больш, чым у намерах кулі, што ляціць да твайго ілба. Прывядзеш сюды. Але толькі пры адной умове прабачце маю дзёрзкасць, ваша моць. Якой умове? Нахмурыўся Сапега. Калі вы дасце сваё шляхецкае слова, што ў вашых руках панне Саламея нічога не пагражае, што яна не стане палонніцай, вы не змусіце яе ні да чаго супраць ейнай волі. Лёднік пачціва схіліўся, але было зразумела, што не адступіцца. Слова Александра Сапегі! Я нічым не пакрыўджу дзеўку! Пранціш заўважыў, што князь трохі скрывіўся, што азначала, што даваць слова яму не з рукі, і задаў яму пытанне, што само сабой узнікала. Ваша князькая моць, але ж мы найлепей выканаем сваю місію, калі будзем ведаць, што насамрэч патрэбна высокім панам ад Саламеі Рэніч. Ну, не абараніць жа правы полацкай мяшчанкі. Ваша моць, вы можаце нам давяраць, бо мы ўжо сваім жыццём рызыкавалі, гнеў Радзівілаў выклікаўшы, і надалей нас смертэльная гульня чакае. Пранціш ведаў, што супроць ягонага даверлівага тону і ўмольнага пагляду шчырых блакітных вачэй ніхто не вытрывае. Сапега слізгануў вачыма па гасцях, аббег пакою, зазірнуўшы пад парцьеры, нават вызірнуў за дзверы. Наблізіўся да лёдніка і вырвіча ў шчыльную. Пранцішу аж казытнула ў носі ад рэзкага паху моднай парфумы з мускусам і лавандай, загаварыў шэптам. Калі я стаў ваяводам полацкім і першы раз прыехаў у места, мне распавялі пра ягоныя дзівосы і пра сутарэнні. Многія спрабавалі там шукаць бібліятэку Сафійскага сабора, скарбы. Папа рымскі, Георгій, Іван жахлівы, езуіты перапаролі ўсё, што маглі. Прызнаюся, спрабаваў і я пасылаць людзей у сутарэнні, але далёка ні разу не прайшлі то вада, то завалы. Аднойчы палезлі ў ходы чацвёра ад кепскага паветра, задыхнуліся. І мне параілі звярнуцца да мясцовага купца Івана Рэніча, які любіць па гэтых сутарэннях лазіць, але гэты махляр не прызнаўся, што нешта знайшоў. Лёднік шумна выдыхнуў, але стрымаў гнеў ад гэткага непаважлівага водгуку пра ягонага настаўніка. Трэба было гэтага купчыну не выпускаць пад нагляду, з прыкрасцю зазначыў Сапега. Але ён падаўся мне такім дзівачным, а тут пачалася пошасць, толькі пасля таго, як яна скончылася, і Іван Рэніч памёр, мне даклалі, што падобна ён знайшоў уваход у сховішча. А там не толькі бібліятэка Сафійскага сабора, але і адна реліквія. Іначай Мартін Радзівіл да яго асабіста не прыязджаў бы. А што за реліквія, ваша моць? Пацікавіўся Вырвіч. І ў каго яна цяпер? Сапега павагаўся, але працягнуў шаптаць толькі яшчэ больш ціха. Пра падскарбія Александра Солтана. Чулі? Гэта які 300 год таму стаў рыцарам гроба гасподняга, удакладніў лёднік. Так, ён самы. Сапега зноў крануў сябе за нос. Солтан з'явіўся да папы са скаргай, што ў вялікім княстве літоўскім уціскаюць праваслаўных. І папа даў яму даручэнне, узамен якога абяцаў падтрымку прывесці з Єрусаліму адну святыню. Яна патрапіла туды з Чэхіі. Калі Сігізмунд Люксембург ваяваў з жаўнерамі гуса, каб выратаваць найвялікшыя рэліквіі прагі ад еретыкоў, схаваў іх на двух вазах з рыбай і адправіў у Нюрнберг. А па дарозе вазы перастрэлі. І самая найвялікшая святыня была забраная, кажуць, гэта ўчынілі праскія рэзінкрэйцеры, перадалі забранае ў Єрусалім у храм гроба Гасподня. Рэзінкрэйцерам, якіх ніхто толкам не бачыў, прыпісваюць самыя неверагодныя ўчынкі, заўважыў лёднік. Я б не ўсяму верыў, ваша мосць. Я жыў у Празе, бываў у Нюрнбергу, чуў пра два вазы з рыбай, але пра крадзеж рэліквіі нічога. «Повинен был чуть», — раздражненно потлумачил Сапега. «Каб не нарабилася шуму, скраденное подмянили подробкой. И теперь папа хотел сапраўдную святыню вернуть сабе. Але Александр Солтан, побывавши у Єрусаліме, у Рым, не вернулся, поехал у Португалию, Францию, Англию. А коли вернулся на родиму католики, его с амбона у Вильни собакам обзывали, и ниякой грамоты от папы у его не мелося про заступництво. Зато и у Полоцкой Софии за здоровье Солтана почали каждый день служить молебны. Значит, туды святыню перадаў, спадзеючыся абараніць братоў па веры. А манахі яе схавалі ў сутарэннях. Дык, а што гэта за святыня, ваша княская мосць? З нецярплівасцю прашаптаў Францысь. Сапега адвёў вочы. Яна доўга пераходзіла з рук у рукі, з'яўляючыся часткай імператарскіх рэгаліяў. Імператар Канстанцін, Отан Вялікі, Карл Вялікі, Барбароса. Усе з ёй у руках каранаваліся. Карацей, уладальнік гэтай рэліквіі, уладар над уладарамі. Голас Сапегі аж узвысіўся ды сарваўся на дыскант ад захаплення. Калі б хтось у Рэчы Паспалітай яе займеў, тады і баенскія, і чартарэйскія, і пацы усе збяруцца пад ягоны сцяг. Сапега відавочна уяўляў на месцы шчасліўца, сябе. Рамфея! Выдыхнул уражанный лёдник с догадку и сапега кинул на занадто обознанного доктора засярожливый позерк. Неважно. Головное, Иван Ренич ведал, где она находится, и сабе я е докладно не забрал. Але только обранный человек может пройти в сутаренни. И такий человек может привести своего пераемника только доброхвотно после належных выпробований. Тому Мартин Радзівіл и уговорвал Ренича по-доброму. Але, коли той помер, захавальницей полоцкой таямницы стала ягоная дачка. Чаму вы так у гэтым упэўнены? Яна сама прызналася, напружана папытаўся лёднік. Сапега выпрастаўся, відаць, зусім знудзіўшыся вымушаным знаходжаннем у адной паставе, зноў забегаў па пакоі, загаварыўшы на поўны голас. Прызналася, не прызналася, больш няма каму. Паміж захавальнікамі павінна быць альбо крэўная, альбо духоўная еднасць. Таму і паненка пакуль жывая і, напэўна, здаровая. Цяпер Гераним Радзівіл спадзяецца стаць захавальнікам і уладальнікам рэліквіі. А гэтага дапусціць нельга. Сапега нарэшце спыніўся у сваім узбітым хмаркай парыку, падобны да вушастага красналюдка гнома. Вырашана! Отправляйтеся с пфальцманами. Постарайтесь увайсти до Геронима удавер, хоть это практично немагчыма. У замку можете разлічваць на директора театра Пучини. Радзівіл ягоную жонку змусіў разам з іншымі актрысамі увасабляць мармуровыя статуі багінь падчас балю. Небарака не вытрымала ганьбы і памерла. Зрэшты, усе слухі, прыслужнікі і прыдворныя свайго пана ненавідзяць люта, пасміхнуўся сапега. Але ж усе запалоханыя да мышынага віску. І яшчэ адзін чалавек вам прыдасца. Пайсці з вамі не зможа, там яго добра ведаюць, але ж каб дастаць князя Гераніма, жыцця не пашкадуе. Сапега высунуўся за дзверы і гукнуў: «Ігнась!» Праз хвілі ў кабінет зайшоў высокі дужы шляхцюк у сармацкім строі з пышнымі светлымі вусамі і доўгім чубам. Вочы шляхцюка пазіралі ўпэўнена, як у дасведчанага воя. «Знаёмцеся, пан Ігнась Мянчынскі, брат апошняй жонкі князя Гераніма. Калі прыехаў заступацца за сястру, князь адправіў яго назад у карэце на авальных колах, так?» «Так», – скрозь сцятыя зубы адказаў шляхцюк, і ягоныя вочы нават у цьмяным святле свечак гэта было відно – палыхнулі агнём нянавісці за перажытую ганьбу. «Сястра пана Мянчынскага зараз у бяспецы, у бацькоў, таму пан Ігнась нічым не звязаны. І дапаможа вам, калі што, са сваімі жаўнерамі». пана Мянчынскага нават засвяціўся ад прачування помсты. Было зразумела, што паляціць за ворагам, калі даць сігнал, як выжал за дзіком. Франціш шчыра пазайздросціў вусам пана Ігнася. А яшчэ крыўдна зрабілася пры думцы, што лёднік, як заўсёды разумее, у пачутым куды больш за свайго гаспадара. У цемры і дажджы агні паходняў здаваліся размытымі плямамі. Фальцманы былі шчаслівыя, перапоўнены ўдзячнасцю, бо ўпэўнены, што толькі дзякуючы сувязям высакароднага юнака іх адпусцілі. Фрау Эльза гладзіла Пранціша па непаслухмяных кудзерах з сапраўднай мацярынскай ласкай, відаць, прыкідваючы, што магла б мець такога гожага сына. Можна было спадзявацца, што сапраўдных імёнаў сваіх калегаў яны не выдадуць. Чакаць, пакуль развіднее, ніхто не стаў, і праз гадзіну жалезная чарапаха укацілася ў браму слуцкага замка. Лёдніка і Пранціша, прабачце, Гера Лотмана і ягонага асістэнта Франца Магнуса пасялілі ў пакоі малога палаца ніжняга замка побач з пфальцманамі. Не ў самым шыкоўным пакоі, але там усё-ткі меўся вялізны ложак на саксонскі манер, які лёднік, як належана слузе, саступіў Пранцішу, а сам, падкурчыўшы доўгія ногі, ўлёгся на таманцы ля каміна. Нібыта было утульна, суха, цёпла, лепей, чым дома ў падняводдзі, дзе Пранціш і бацька спалі на цвёрдых лаўках, а бацька часта яшчэ дзеля выхавання шляхецкага духу будзіў сына з першымі пеўнямі, а то і сярод ночы стрэлами ў столь, так што тая нагадвала рэшата. І камін тут нядаўна тапілі, але шкаляру здавалася, што ён ляжыць не на пярыне, а на тонкім лёдзе, які вось-вось можа растаць і праваліся ў славутыя сутарэнні катавальні. Нават у начной тішы угадваліся прывідныя крыкі. Пранціш, змагаючыся з дрымотай, ледь дачакаўся, пакуль лёднік прамармыча належныя вечаровыя малітвы вымавіць аміны ўляжацца, і папытаўся: «А што такое рамфея? За чаго ўвесь гэты бабілонскі кірмаш?» Лёднік нецярпліва крутануўся на таманцы. «Дзіда! Дзіда святога Маўрыкія! Некаторыя лічаць, што гэта менавіта тая зброя, якой сотнік Лангін на Галгофе прабіў бок Господа нашага Ісуса Хрыста, калі той канаў на крыжы. Але хутчэй за ўсё яна належала святому Маўрыкію з хрысціянскага рымскага легіёна, знішчанага па загадзе імператара. Паводле легенды, варты ўладання гэтай святыняй чалавек набудзе асаблівую мудрасць і боскае апякунства». Недзе завыў сабака, потым захліпнуўся, завішчэў, нібы яго моцна перацялі, ўрэшце змоўк. Пранціш памаўчаў, падумаў: «А як цэлую дзіду можна было пераховаць і туды-сюды вазіць?» Гаворка ўсяго толькі пра наканечнік. Састаўлены з двух паловаў і цвіка ад крыжа Гасподня, абкручаных па загадзе Отана першага срэбным дротам. Усё? Я магу нарэшце заснуць, мой пан? Атрутаю ў голасе доктара можна было забіць усіх пацукоў слуцкага замка. Але вырвіч ужо звык да шыпення і крыкаў свайго слугі і загаварыў зноў: «Доктар! А, доктар! А ты не думаеш, што хоць Сапега і даў слова, калі мы перададзім Саламею ў іхнія рукі, атрымаецца спечкі на патэльню? Ад яе ж усё роўна будуць патрабаваць выдаць таямніцу». На гэты раз лёднік не вылаяўся і адказаў, памаўчаўшы халодным, як лязо, голасам: «Думаю, мае мазгі так ужо зладжаныя, што не могуць не думаць. Але на пачатку трэба вырашыць адну праблему, а потым брацца за наступную». Зноў памаўчаў і прамовіў цяпер ужо зусім загадна: «І калі вы зараз жа, гаспадар, не змоўкнеце і не дасце мне скарыстацца з магчымасці, можа, ў апошні раз у жыцці нармальна выспацца, я не пагляджу на ўсе тонкасці адносін сюзерэн раб і адлупцую вас па тым самым месцы, якое вы не аднойчы, мусіць, падстаўлялі вашым бедным настаўнікам». У Пранціша не знайшлося сілы да абурэння дзёрзкасцю слугі, вочы зліпліся, нібыта іх склеілі смалой начніцы, і шкаляр праваліўся у сон. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.